Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Donald Trump wygrywa, politycy komentują, jedni się cieszą, inni są rozczarowani. Czy będzie kompromis? Jest drugie podejście Sejmu do depenalizacji pomocnictwa w aborcji. Sąd w Jeleniej Górze zdecydował o areszcie dla przywódcy niemieckiej grupy prawicowych ekstremistów. Na początek komentarze Sejmu na temat wyborów prezydenckich w USA. W klubie Prawa i Sprawiedliwości wystrzeliły korki od szampana. Politycy koalicji rządzącej dyplomatycznie mówili o dobrych relacjach zarówno z demokratami, jak i republikanami. Słychać jednak było także głosy rozczarowania. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że to nie jest koniec świata. Przyznał jednak, że Europa i Polska dostały sygnał, że muszą budować własny potencjał gospodarczy i w zakresie bezpieczeństwa. Umiesz liczyć, licz na siebie. Były minister obrony, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak wytykał koalicji rządzącej, że jeszcze nie tak dawno krytykowała Donalda Trumpa. Powiedział, że Donald Tusk, Radosław Sikorski i Bogdan Klich są dla administracji Trumpa niewiarygodni. Są po prostu ludźmi, którzy działali na szkodę bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, reprezentująca klub Lewicy, nie ukrywała rozczarowania wynikami wyborów. Ja trzymałam bardzo mocno kciuki za demokratów i za Kamalę Harris, bo uważam, że ten wybór Donalda Trumpa jest złą wiadomością dla Ukrainy, dla Europy i dla Polski. Gratulacje kandydatowi republikanów złożyli w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ukraina liczy na dalsze amerykańskie wsparcie, napisał w gratulacjach dla Donalda Trumpa prezydent Wołodymyr Zełenski. To samo mówią zwykli Ukraińcy, choć przewidywania dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych mają różne. Latem, jeszcze podczas kampanii, Donald Trump zadeklarował, że wojnę na Ukrainie zakończy w jeden dzień. W Kijowie doskonale te słowa pamiętają. Wszyscy na to czekamy, mówi Oleksii. Wiktoria do sprawy podchodzi pragmatycznie. Powinniśmy budować dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto nim jest. Wołodymyr żałuje, że nie wygrała Kamala Harris. Po Trumpie spodziewam się więcej złych rzeczy dla Ukrainy i losów wojny. Trump ma bliskie relacje z Putinem, zauważa Irina. Z jednej strony może na niego wpłynąć, ale z drugiej, skoro są blisko, Trump może nie chcieć na niego naciskać. Tak czy inaczej, ludzie chcą końca wojny. Może być dzisiaj, jutro, możemy nawet poczekać do piątku. Proszę to zrobić, panie Trump. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wracamy teraz do Sejmu. Posłowie zajmują się projektem nowelizacji kodeksu karnego. To drugie podejście do uchwalenia przepisów częściowo depenalizujących pomocnictwo w aborcji. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej liczy, że tym razem uda się uchwalić nowe regulacje. Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych ma też nadzieję, że zmiany poprą posłowie PSL-u. Rozmawiamy o pomocy w aborcji, nie o przerywaniu cudzej ciąży. Pomoc w aborcji, niezależnie od tego, kto kobiecie pomoże zdobyć tabletki, da pieniądze na wyjazd zagraniczny, zorganizuje ten wyjazd, zapłaci ze swojego konta za procedurę przerwania ciąży, ta osoba nie będzie karana. Ewa Szymanowska z Polski 2050 mówi, że cały czas są prowadzone rozmowy, by do rozwiązań przekonać partnerów z PSL-u. Wiem, że niektórzy mieli odzew od swoich wyborców, że na to czekają i że chcieliby, żeby takie prawo weszło, bo to jest bardzo niesprawiedliwe, że się skazuje tak naprawdę najbliższe osoby kobiecie i to nieświadomie popełniają ludzie przestępstwa i później grozi im odpowiedzialność karna. I wiem, że takie sygnały niektórzy posłowie mieli, no i gdzieś jest szansa, że zmienią zdanie. Poprzedni projekt dotyczący depenalizacji aborcji został przez Sejm odrzucony 12 lipca głosami PiS-u, Konfederacji oraz PSL-u. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zdecydował o aresztowaniu przywódcy niemieckiej grupy prawicowych ekstremistów o nazwie Saksońscy Separatyści. 23-letni mężczyzna został zatrzymany wczoraj w Zgorzelcu. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania. Za kratami po polskiej stronie spędzi 2 miesiące, powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. Miejscowy Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek prokuratora okręgowego odnośnie tymczasowego aresztowania ściganego. Natomiast co do wniosku o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, on będzie procedowany troszeczkę w późniejszym terminie. Chodzi tutaj o przekazanie go prokuratorowi generalnemu przy Trybunale Federalnym w Karlsruhe w celu przeprowadzenia tam przeciwko niemu postępowania karnego. A wcześniej Jörgen S. usłyszał zarzuty założenia organizacji terrorystycznej uważanej za zbrojny ekstremizm prawicowy o charakterze neonazistowskim i członkostwa w tej organizacji. Na terenie Niemiec grozi mu za to kara do 15 lat więzienia, w Polsce od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Grupa saksońscy separatyści działała od 4 lat. Jej celem było przejęcie władzy na wschodzie Niemiec i utworzenie niezależnego państwa kierującego się ideologią nazistowską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17:00 Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Serwis sportowy wypada zaczynać od wydarzeń na żywo i tak zrobimy. Na korcie w Riyadzie uwijają się Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Pierwszy set do 4 dla Rybakiny, w drugim mamy remis po 1 w gemach. Mówimy o ostatnim spotkaniu w grupie A w WTA Finals, czyli w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Tenisistek. To mecz o pietruszkę. Białorusinka była pewna przed pierwszą piłką awansu do półfinału po dwóch grupowych wygranych. Rosjanka z kazachskim paszportem po dwóch porażkach wiedziała, że dziś pakuje manatki. Wcześniej za to mieliśmy w tej grupie mecz o dużą stawkę, o awans do półfinału właśnie między Qin Wenzhen a Jasmine Paolini. Gładko 2-1 wygrała Chinka. Kto wygra w dzisiejszym hicie na San Siro w piłkarskiej Lidze Mistrzów? A może nie będzie lepszego, bo trudno wskazać faworyta w meczu Interu Mediolan z Arsenalem Londyn. Trener Interu Inzaghi mówił na przedmeczowej konferencji prasowej, że jego drużynę czekają nie jeden, a dwa arcytrudne mecze. Sappiamo cosa ci aspetta queste due partite difficilissime. Wiemy, co nas czeka. Dwa trudne, ciężkie pojedynki. Pierwszy z Arsenalem. To jedna z najlepszych drużyn w Europie. A drugi w niedzielę z Napoli. Ostatnie 6 meczów kosztowało nas bardzo dużo sił. Mimo to mamy nadzieję, że w tych dwóch bardzo dla nas ważnych spotkaniach zagramy wielką piłkę. Due grandi match. Inter nadal cieszy się opinią najlepszej włoskiej drużyny, ale eksperci i kibice wyrzekają. Obrona szwankuje. Zespół stracił już 13 bramek, a w całym ubiegłym sezonie zaledwie 22. Co więcej, mimo że Inter nadal stwarza wiele sytuacji bramkowych, ma ogromne trudności z trafieniem do bramki. Niedzielny mecz z Wenecją Inter wygrał tylko 1-0, a gdyby nie VAR, byłby remis. Stąd, zdaniem włoskich fachowców, dzisiejszy mecz na San Siro nie ma faworyta. Jak anonsują włoskie media, Piotr Zieliński ma grać od pierwszej minuty. Informował z Rzymu Piotr Kowalczuk, który na futbolu zna się jak mało kto. Robert Lewandowski, jak wiadomo, specjalizuje się z kolei w trafianiu do bramki rywala. Ten dziś na pierwszy rzut oka nieprzesadnie wymagający to Crvena Zvezda Belgrad, ale nie jeden faworyt wracał z Bałkanów na tarczę. Jak będzie tym razem, przekonamy się o to 21. Legia Warszawa gra jutro w Lidze Konferencji, rozgrywkach europejskich trzeciej kategorii, co potwierdza rywal Dynamo Mińsk, które swoją drogą nie powinno grać w cywilizowanej Europie. Do brzegu w tym meczu nie zagra podstawowy bramkarz Legionistów Kacper Tobiasz. W niedzielnym spotkaniu przeciwko Wizewowi Łódź nabawił się urazu palca u dłoni. Zastąpi go inny zdolny młodzian Gabriel Kobylak. To jeszcze jedna ważna informacja dla kibiców Legii. Za ostatnie wybryki części z nich w Serbii, też w Lidze Konferencji, UEFA nałożyła na klub 15 000 euro kary i zakaz wyjazdu dla fanów na jeden z meczów w rzeczonych rozgrywkach. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. Wieczorem i nocą jedynie na południowym wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, nigdzie nie powinno padać, no ale nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. We wschodniej połowie kraju również mgły osadzające szać. Tej nocy przymrozki do minus 4 stopni w Kotlinach Karpackich, miejscami na wschodzie oraz w centrum minus 3 do plus 3, 4, lokalnie 5 na zachodzie oraz nad morzem. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, w dzień najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, na termometrach od 4 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17:00 Państwo komentują wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. 2 2 i 7 3. Jestem niemiło zaskoczony, bo po tym, w jaki sposób używał języka, dziwię się, że taka osoba ma zostać prezydentem, a druga sprawa, przeciwko niemu się toczyły procesy. Coraz mniej rozumiem ten świat. Wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę, znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste, wiszą. siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Wygrana Donalda Trumpa. Także w Państwa analizach. No ale w odpowiedzi jeszcze tej oficjalnej nie mamy. Ale pojawiają się kolejne pytania. Co przyniesie zwycięstwo Trumpa? Dla Amerykanów przyniesie to, że on postara się większość postulatów spełnić, które promował w swojej kampanii, które zapowiadał jako pomysł na poprawę życia Amerykanów. W przeciwieństwie do naszych władz produkują ustawy, a później wycofują się z tego. I tak jest ze wszystkim. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do komentowania mailowo, telefonicznie i smsowo, a telefonicznie najłatwiej 2 2 i 7 3. 14 minut po godzinie 17 wracamy do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim serwisie. Co truje nasze dzieci? Jak się okazuje, nasze nawyki komunikacyjne. Zespół badawczy Comobility przeanalizował mapę Warszawy i doszedł do wniosku, że za dużą część zanieczyszczeń wokół szkół odpowiadają sami rodzice, wożący dzieci pod szkolne drzwi. 3-letnie badania pozwoliły ekspertom wypracować mechanizm walki z problemem zanieczyszczeń właśnie wokół placówek oświaty. Dookoła dużych arterii miast gromadzą się chmury pyłów i szkodliwych gazów generowanych przez samochody. Nieopodal tych ulic uczą się nasze dzieci. Te, które brały udział w badaniu Co-Mobility, miały za zadanie przykleić do ściany kartki posmarowane wazeliną. Gdy ściągnęły je po tygodniu, kartki były czarne. Te kluczowe źródło zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu i pyłami to jest ten poranny szczyt, kiedy jest bardzo duże natężenie ruchu. Badaczka dr Anna Nicińska, kierowniczka projektu Co-Mobility, twierdzi, że za lwią część zanieczyszczeń, które pojawiają się pod wejściem do szkół, stoją rodzice. Jednak aby poprawić jakość powietrza, nie wystarczy zakazać im wjazdu pod szkoły. Okazało się w naszych badaniach, że gdybyśmy zamknęli wszystkie drogi dojazdowe do szkół, to na 100 samochodów rodziców, które przestaną dowozić dzieci do szkoły, wjedzie w tę ulicę 80 innych samochodów. Jeżeli jednych zniechęcimy, to ci, którzy nadal są chętni, zastąpią ich miejsce. Dlatego mamy takie przeświadczenie, że bez tych pozytywnych działań te negatywne nie będą skuteczne. Doktor Anna Nicińska i profesor Anna Giza wypracowały skuteczny mechanizm działania na rzecz ograniczania ruchu pod szkołami. Ludzie jeżdżą samochodami i to oni podejmują decyzję, czy wsiąść w autobus, czy też uruchomić samochód. Praca z ludźmi i próba zastanowienia się, jakie są powody ich zachowań i jak ewentualnie te zachowania można zmienić, może nam przynieść realną zmianę. Innymi słowy, dowożenie dzieci do szkół nie jest problemem fizycznym. Jest problemem psychologicznym, społecznym, kulturowym, czyli trzeba szukać rozwiązania w tej sferze. Tak zwane szkolne ulice mogą być wprowadzane ad hoc. Zamykamy ulicę i po prostu ulica nieczynna. Jednak kierowcy albo zignorują zakaz, albo pojadą w to miejsce okrężną drogą. Niektórych po prostu nie da się przekonać. Są tacy, którzy są po prostu zadeklarowanymi zwolennikami transportu zrównoważonej mobilności. Mamy też takich, którzy są miłośnikami samochodów i oni po prostu mają dużą frajdę z tego, że jeżdżą samochodem. Z nimi najtrudniej jest mieć, ale jest taka pula około 40% warszawiaków, gdzie to jest kwestia właśnie usunięcia tych negatywnych przekonań do transportu zbiorowego, usprawnienie połączeń komunikacyjnych na tych obrzeżnych dzielnicach. To może być skuteczne. Indywidualne podejście do rozwiązywania problemów oraz dobra alternatywa dla aut osobowych. Komunikacja zbiorowa. O ile w Warszawie wykluczenie komunikacyjne jest znikome, dla większości Polaków auto to jedyny możliwy środek transportu. O rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego walczą m.in. aktywiści i aktywistki ostatniego pokolenia. Możemy powtarzać w nieskończoność, że byłoby super, jakby wszyscy przesiedli się do autobusów, tylko co robić, kiedy autobusów nie ma? Michalina Czerwońska, aktywistka ostatniego pokolenia. Zasadniczo chodzi o to, żeby po prostu zmusić rząd do tego, żeby pozwalał nam w ogóle mieć możliwość na podejmowanie decyzji, które byłyby dla nas lepsze. Od 25 listopada ostatnie pokolenie planuje przez miesiąc blokować jedną z głównych arterii Warszawy – Wisłostradę. Kiepską jakością powietrza spowodowaną podwożeniem samochodami przez rodziców dzieci do szkół zajął się Józef Niewiarowski. I tak się zastanawiam nad tymi badaniami, no bo czysta kartka wystawiona na badania, po 3 miesiącach patrzymy. Właśnie, czarna kartka. No nie po 3 miesiącach, tylko po 3 latach, no ale nie mniej. A może by tak nie podwozić dzieci do szkół autem? Hmm? Franz Ferdinand w audycji popołudniowej. Państwa komentarze dotyczące wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Chciałem się podzielić swoją osobistą radością z tego, że wygrał Donald Trump. Kilku powodów, a najważniejszym jest to, że liczę, że bardzo szybko zostanie zakończony konflikt na Ukrainie. Moi koledzy ukraińscy z tym pracuje, będą mogli wrócić do domu, odbudować swój kraj. No i być może będziemy mieli tańszą energię i rzeczy w marketach, pożywkę i tak dalej. No bo już nie będziemy musieli włożyć na pomoc militarną temu krajowi. O tym porozmawiamy za 20 minut z ekspertami o przyszłości Ukrainy właśnie po zwycięstwie Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. W Pulsie Trójki po 17.40. No a teraz o tym, jakie są reakcje giełd na świecie po zwycięstwie Donalda Trumpa. Sporo mówiliśmy o tych geopolitycznych skutkach zmiany gospodarza Białego Domu, ale jakie będą te ekonomiczne skutki wyboru Donalda Trumpa dla gospodarek na całym świecie? Jak będą reagowały rynki i giełda? To sprawdzał Jacek Frenzel. Donald Trump jest uznawany na świecie jako polityk nieprzewidywalny, stąd zapewne trzeba będzie liczyć się z wyczekującym podejściem polityków i biznesu do jego pierwszych decyzji. Choć pierwsza już zareagowała giełda. Kontrakty terminowe na indeksy na Wall Street zyskują od rana około 2%. Tomasz Gessner, główny analityk TABEX. 1,5% zyskał indeks dolara, natomiast tracą amerykańskie obligacje, których rentowności kontynuują prowadzony w ostatnich tygodniach wzrost. Trump kojarzony jest też z przychylnym nastawieniem do kryptowalut, stąd dzisiejszy 7% wzrost bitcoina. Już pierwsze sygnały mówią, że giełdy zareagowały pozytywnie i równocześnie dolar się umacnia. Profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, Szkoła Główna Handlowa, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jak się umacnia dolar, to osłabia się polski złoty. Dla operacji finansowych to jest dobra wiadomość, ponieważ zwiększa to szanse zwiększania obrotów w sektorze finansowym. Widać umocnienie dolara zarówno na giełdach amerykańskich, jak i w stosunku nawet do złotego. Dolar umocnił się o 5 groszy w stosunku do złotego. Andrzej Kęsbok, ekonomista, doradca biznesowy, Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych. Co to będzie oznaczać? Przede wszystkim droższy dług zaciągnięty w dolarze, ale też droższe relatywnie nośniki energii, takie jak ropa naftowa czy gaz, które kupujemy przede wszystkim za dolary. Dla gospodarki eksportowej może to z kolei oznaczać pewne korzyści, także Polska jako kraj też silnego eksportu. Być może będzie to równoważyła eksportem. Donald Trump podkreślał w kampanii wyborczej, że gospodarka amerykańska będzie dla niego najważniejsza, a to może doprowadzić do, jak zapowiadał, wzrostu ceł na towary z importu. Pewnie będzie wojna handlowa z Chinami i działania na rzecz tego, żeby znaczna część amerykańskiego biznesu przeniosła się z produkcją z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Cezary Kaźmierczak, ekonomista, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. To dla świata zachodniego najgorsze by nie było. Natomiast zapowiedzi wojny handlowej z Europą i nakładania tych ceł to nie jest nic dobrego ani dla Zachodu, ani dla ani dla Europy. To działania pochopne, przed którym być może zostanie powstrzymany i będzie rozwijany wolny handel w obrębie świata zachodniego, bo to korzystne jest dla wszystkich. Nie będzie w moim przekonaniu w interesie Stanów Zjednoczonych wzmacnianie gospodarki europejskiej, a wręcz wykorzystywanie gospodarki europejskiej i naiwności. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Czyli to, co Europa na siebie nałożyła, Europejski Zielony Ład, będzie źródłem dla Stanów Zjednoczonych sprzedaży technologii, sprzedaży surowców, a Europa, jeżeli się nie obudzi i nie zrozumie, że rywalizacja na świecie idzie w kierunku wzmocnienia konkurencyjności i odzyskania pozycji innowacyjności, to w tej rywalizacji przegra. Polska, jeżeli nadal będzie realizować wymagania europejskie cofające w wymiarze produktywności, konkurencyjności gospodarkę, poza aspektem militarnym wsparcia w moim przekonaniu ze strony Stanów Zjednoczonych nie otrzyma. Stany Zjednoczone wejdą w taką fazę bardziej otwartego inwestowania w nowe obszary wydobywcze, przetwórstwo ropy naftowej, przetwórstwo i przesył gazu. To będzie widoczne także, myślę, międzynarodowo. Myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych będzie próbował blokować wszystko to, co nie będzie w interesie gospodarki amerykańskiej. Jak uważają analitycy, giełda była przygotowana na zwycięstwo Donalda Trumpa i już zdążyła wcześniej zdyskontować rynek. A dzisiejsze korekty cen złota zapowiadają zmniejszenie napięć geopolitycznych. A więcej o tym przypomnę w Pulsie Trójki po 17.40, a ekonomiczne podsumowanie dnia też po części o tym już za nieco ponad godzinę. Say what you think of me.

Izrael zaatakował Bejrut. Uderzenie w południową część stolicy Libanu nastąpiło godzinę po wydaniu ostrzeżenia o ewakuacji trzech dzielnic głównego bastionu Hezbollahu. Dym unosił się nad przedmieściami Bejrutu. Nie ma informacji o ofiarach. Izrael przekazał, że libański Hezbollah wystrzelił dziś około 120 pocisków w kierunku Izraela. Nikt nie ucierpiał, a pociski zostały przechwycone. Izraelski atak na Bejrut był zatem odpowiedzią na wcześniejsze działania Hezbollahu. Martwego wilka znaleźli mieszkańcy Wolimierza w pobliżu Świerdowa-Zdroju w odległości 100 metrów od ambony myśliwskiej i kilometra od zabudowań miejscowości. Na ciele zwierzęcia były widoczne dwie rany, mówi aspirant sztabowy Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Zwierzę to na chwilę obecną zostało zabezpieczone i przewiezione tutaj do nas, do Lubania. Będziemy musieli przesłuchać świadków, przesłuchać osoby też na pewno z koła łowieckiego, do którego należy ta ambona, czy były strzelania, w jakich dniach. Martwy wilk najprawdopodobniej zostanie przewieziony do Wrocławia, gdzie powołany biegły sprawdzi, czy zwierzę nie zginęło od postrzału. A pełny serwis Trójki o 18:00. To za 26 minut będzie 18:00. Wcześniej sprawdźmy, co wieczorem i nocą w pogodzie. Jedynie na południowym wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, nigdzie nie powinno padać. Tej nocy przymrozki do minus 4 stopni w kotlinach karpackich. Koło zera w centralnej części kraju, choć miejscami na wschodzie też może minus 3, a najwyższa temperatura na zachodzie nad morzem do plus 5. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, w dzień najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie, a na termometrach od 4 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 9 na Podkarpaciu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 25 minut 18:00. Już za chwilę porozmawiamy właśnie na temat wyborów w kontekście m.in. Ukrainy. W popołudniowej Trójce, a my mamy dla Państwa zaproszenia na trójkowy koncert. No, co prawda przy Myśliwieckiej nieskromnie powiem, no nie na Pearl Jam, ale zawsze coś. W najbliższą niedzielę, 10 listopada po 19:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi kapela ze wsi Warszawa. Tym razem zespół połączył siły z projektem Basałyki, czego efektem jest album Sploty. Ta płyta ukaże się w ten piątek, 8 listopada, a dwa dni później muzyków usłyszymy na żywo w Trójce. Zaproszenia czekają, wystarczy zatelefonować 2 2 i 7 Trójek. Koncert kapeli ze wsi Warszawa w Trójce w najbliższą niedzielę po 19. Państwo korzystają z numeru telefonu także w sprawie oczywiście komentarzy wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Musimy z chrześcijańską cierpliwością przyjąć nie tyle nawet wynik, wolę mieszkańców USA uprawnionych do głosowania. Czy nam się to podoba, czy nie, stało się jak stało. 2 Dwójki i 7 Trójek. Czekamy na Państwa komentarze, a już za chwilę Puls Trójki. Popołudniowej teraz mały atlasz z Busha. Ja przypomnę, że mamy dla Państwa zaproszenia na trójkowy koncert kapela ze wsi Warszawa. W najbliższą niedzielę wystąpi tu, przy Myśliwieckiej w Trójce, po godzinie 19. 2 Dwójki i 7 Trójek. Czekamy na Państwa zgłoszenia. A teraz 18 minut pozostało do 18. Puls Trójki. Była muzyka, teraz rozmowa. Monika Suszek i nasi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozdzwoniły się telefony w Europie od Paryża, Berlina po Warszawę. Celem oczywiście największych krajów Unii Europejskiej będzie zacieśnienie współpracy także, a może przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa. Europa szykuje się na nowy świat, a co to oznacza, to zapytam moich gości. A są z nami analityczka do spraw Ukrainy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Maria Piechowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Jacek Tarociński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Może zacznijmy najpierw od Ukrainy. Wołodymyr Zełenski pogratulował Donaldowi Trumpowi wygranej w amerykańskich wyborach prezydenckich i napisał tak: gratulujemy imponującego zwycięstwa wyborczego. Czy to jest kurtuazja ukraińskiego prezydenta, czy rzeczywiście czeka on na takie zdecydowane kroki Stanów w sprawie Ukrainy? Bo też on dodał, że z niecierpliwością czeka na erę silnych Stanów Zjednoczonych pod zdeterminowanym przywództwem Donalda Trumpa. Pani Mario? To jest trochę tak, że no Ukraina no nie ma innego wyboru, musi zawalczyć o wsparcie Trumpa i trochę to jest takie no wybieg do przodu, krótko mówiąc. Próba no, przypomnienia Trumpowi jakby, że on coś może zrobić. Bo Ukraina chyba nie aż tak patrzy na ten wybór, jak to się dzieje na przykład w Polsce. Oni, może to nie jest tak, że patrzą z wielką nadzieją, ale liczą na to, że w tej swoim chaosie Trump może podjąć decyzję na przykład dobrą dla Ukrainy. Oni po prostu jeszcze chyba mają nadzieję, że może coś być lepszego, a nie chcą po prostu z góry założyć, że będzie źle. A czy jest źle, kiedy mamy doniesienia o tym, że żołnierze północno-koreańscy są na terenie i już są pierwsze starcia, o czym informował ukraiński minister obrony? No wiadomo, że każda pomoc Rosji jest niedobra dla Ukrainy. Natomiast tutaj trzeba też popatrzeć na kwestię, ja nie będę się opowiadała na temat kwestii militarnych, ale politycznie no, jest to zaangażowanie się kolejnego państwa w tą wojnę. Więc w tym momencie trochę Rosja wytrąca argument, jeżeli ktoś bardziej chce pomagać Ukrainie, no bo tutaj ma po swojej stronie już nawet nie broń, ale i żołnierzy z północnej Korei. Więc to jakby politycznie tak naprawdę to w pewnym sensie gra na korzyść Ukrainy. To też chyba nie jest przypadek, że właśnie dziś na wieczór ministrowie obrony i Niemiec i Francji zwołali takie nagłe spotkanie. Szef NATO Marco Rutte też napisał w oświadczeniu, że 2/3 członków NATO wydaje obecnie co najmniej 2% swojego PKB na obronność. Jestem ciekawa, jak reagują czy kraje nadbałtyckie, czy kraje nordyckie, panie Jacku. Tutaj reakcja była dość szybka, ponieważ już z samego rana ministrowie, prezydentowie oraz premierzy państw nadbałtyckich i nordyckich roztweetowali się, gratulując prezydentowi elektowi Trumpowi zwycięstwu w wyborach, od razu dodając, które państwo ile już w tym roku alokuje, a czasami też ile zamierza alokować. Tutaj prezydent litewski się od razu pochwalił, że to jest 3,5% w tym roku PKB, a pani prezydent Łotwy, że jest to 3%. Jest to oczekiwana reakcja, ponieważ Trump naciskał, jest najbardziej znany z tych nacisków na wydawanie co najmniej 2%, ale należy pamiętać, że nie jest to jedyny prezydent USA, który na to naciska. Prezydent Obama również podnosił tę kwestię za swojej prezydentury. Prezydenci Bushowie obydwaj, a nawet prezydent Nixon miał swoje starcia z zachodnią Europą na temat wydatków i ponoszenia kosztów związanych z obronnością. Czyli można powiedzieć, że to jest taki trochę straszak, który Donald Trump zastosował w kampanii wyborczej. Wiadomo, kampania wyborcza trochę inaczej się różni niż życie, które później się będzie toczyło i relacje. Zastosował bardzo skutecznie i to trzeba podkreślić. Na przykład Dania jeszcze na początku tego roku planowała osiągnąć 2% PKB na obronność dopiero w 2028 roku, a w momencie, kiedy sondaże zaczynały w kwietniu, maju dawać Trumpowi prawdziwe szanse na zwycięstwo, natychmiast przegłosowano poprawkę do budżetu, która stwierdziła, że wydatkowanie 2% PKB na obronność będzie już w tym roku. I tak samo postanowiła Norwegia, która wcześniej planowała osiągnąć te wydatki też w okolicy 2028 roku, a pod koniec czerwca przegłosowała poprawkę do budżetu, aby już w tym roku osiągnąć te 2%. To jeszcze jedna kwestia, bo tutaj pan wspomniał o tych najważniejszych postaciach polityki krajów nadbałtyckich czy nordyckich, ale ja też znalazłam takie tweety może tych drugoplanowych polityków. Estoński, na przykład polityk Estońskiej Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, on ostrzegał, że Europa musi być gotowa walczyć o siebie i swoich przyjaciół, a z kolei inny polityk, szef delegacji NATO, napisał, że najtrudniejsze lata NATO są przed nami. Co tu dużo mówić, amerykańskie zasoby nie są nieskończone i wyzwania na Pacyfiku są gigantyczne, jak sam region Pacyfik, który jest wielokrotnie większy od Atlantyku i Europy razem wziętych. I wszyscy są tego świadomi. Rosja, pomimo swoich strat poniesionych na Ukrainie, jest nadal neoimperialnym, agresywnym państwem, który w najbliższych dekadach będzie prowadził podobną politykę, jeżeli nie dojdzie tam do głębokich zmian społecznych i ustrojowych. Więc jest to prawda, Donald Trump niewiele w tej sytuacji zmienia pod względem tego zagrożenia. Stoimy przed nowym światem. Ten nowy świat nie rozpoczął się dziś wraz z wyborem Donalda Trumpa, a nawet nie rozpoczął się 24 lutego 2022 roku. Rozpoczął się jeszcze w 2014 roku wraz z aneksem Krymu i Euromajdanem. Wszystkich pewnie zastanawia informacja, czy takie plany na przyszłość. Co będzie dalej z Ukrainą? Czy rzeczywiście Donald Trump będzie dążył do pokoju za wszelką cenę? Czy będzie, życie pokaże i szczególnie polityka pokaże, jakie te decyzje będą mogły być podjęte? Pani Mario? No właśnie, to jest trochę tak, i to tak Ukraińcy na to patrzą, że z jednej strony jakby polityka Kamala Harris wiadomo było, jaka będzie. Będzie przewidywalna, że to będzie taka kroplówka podtrzymująca Ukrainę, ale i tak prowadząca, krótko mówiąc, do jakiegoś smutnego końca. Natomiast z Trumpem wiążą Ukraińcy nadzieję, ponieważ on z ich punktu widzenia jest nieprzewidywalny. To znaczy oczywiście on ogłaszał, że chciałby zakończyć wojnę jednym telefonem, ale tak naprawdę my nie wiemy, jaka jego polityka będzie. My dopiero się o tym przekonamy. No i tutaj te nadzieje Ukraińców są z jednej strony właśnie z tym związane, z drugiej strony na przykład ciągle liczą na to, że Biden takim ostatnim rzutem na taśmę jeszcze coś da, że wymarzy na przykład tak zwane czerwone linie związane z użyciem broni dalekiego zasięgu. Więc oni są właśnie trochę bardziej optymistyczni chyba niż my, ponieważ wiedzą, że i tak ich sytuacja jest fatalna, więc wszystko, co może przynieść zmianę, a tutaj nieprzewidywalność Trumpa może jakąś też zmianę im przynieść, to są tutaj, mają jakieś nadzieje. Zresztą oni pracowali dosyć mocno w ostatnim roku nad tymi konserwatywnymi środowiskami w Stanach Zjednoczonych. Organizowali konferencje, zapraszali, lobbowali, żeby pokazać właśnie, że ta wojna trwa i że oni po prostu bez pomocy nie poradzą sobie. A społecznie jak ludzie reagowali, mówimy tutaj o Ukrainie, na wybór między Kamalą Harris a Trumpem? Bo zawsze rodzi się to pytanie, za co giną ci ludzie w wojnie, kiedy jest ta perspektywa, że albo szybko się zakończy wojna, albo dojdzie się do, czy dojdzie do w ogóle do jakichś rozmów pokojowych, bo zakładam, czy zwykły mieszkaniec Ukrainy myśli o tym, że może stracić Donbas czy Krym? Czy to jest taki scenariusz rozważany już nie na poziomie politycznym? Powoli jakby do ludzi dociera ta rzeczywistość, bo ludzie są tak naprawdę zmęczeni wojną. To było widać, bo ta wojna nie zaczęła się w 2022 roku, ona zaczęła się właśnie w 2014 roku i na przykład wybór Zełenskiego na prezydenta, on wynikał z tego, że ludzie byli zmęczeni, bo Zełenski mówił, że on też zakończy wojnę wtedy, jeszcze przed inwazją. Oczywiście skończyło się zupełnie inaczej, natomiast to pokazuje, że ludzie są gotowi na ustępstwa. Oni jeszcze, ja myślę, że Ukraina politycznie nigdy nie uzna, jakby będzie ciężko uznać, powiedzieć, że straciliśmy to terytorium, ale może pewien stan zaakceptować jako tymczasowy i to właśnie ten stan utraty terytorium. I tak najprawdopodobniej do tego, wszystko dąży do tego, zobaczymy jak to będzie. Natomiast społeczeństwo, które do tej pory bardzo ostro reagowało na właśnie możliwość oddania terytorium, widać powoli tą zmianę. Oni są po prostu bardzo zmęczeni już. Panie Jacku, czy pragmatyzm będzie taki kluczowy w kontaktach z Donaldem Trumpem, kiedy myślimy o polityce i politykach? Myślę, że przede wszystkim transakcyjność. Donald Trump jest bardzo twardym negocjatorem, co nam pokazał podczas swojej pierwszej kadencji, ale też jest bardzo po prostu transakcyjny. To jest biznesmen i w pewnych warunkach da się wkupić po prostu w jego łaski, mówiąc bardzo bezpośrednio. I państwa bałtyckie, nordyckie, ale myślę również, że Polska czują się w tej sytuacji dużo bardziej bezpieczni niż państwa Zachodu, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, czy odległa Hiszpania i Portugalia, ponieważ jesteśmy po wielu, wielu miliardowych kontraktach zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi. Nasze kontrakty na surowce i węglowodory też są całkiem duże, więc mamy realne argumenty, realne znaczy w dolarach, które bardzo łatwo mogą przemówić do Trumpa, sprzedając mu pewną wizję oraz to, żeby on mógł swoim własnym wyborcom pokazać, że kolokwialnie mówiąc dowozi obietnice wyborcze, przedstawiając, że jest u władzy i Ameryka jest wielka, wspaniała, ponieważ tutaj pół Europy się u nich zbroi, co już miało miejsce, ale nadal mamy ten argument, wydajemy bardzo dużo i nadal w Polsce przed nami jest parę kontraktów na wręcz naście miliardów dolarów, które nasze siły zbrojne potrzebują. Państwa bałtyckie również są w procesie wielu procesów modernizacyjnych. Część z nich może się zakończyć kontraktami w USA, zapewne się zakończy, więc jest to okno możliwości, którego na przykład Francja, która większość swoich sił zbrojnych opiera o własny przemysł, nie ma po prostu. Pytam się o ten wątek społeczny, pani Marii, to jeszcze się pana zapytam. Ten wątek społeczny w krajach nadbałtyckich i nordyckich odnośnie wojny w Ukrainie, on jest podejmowany, czyli czasami daje się odczuć zmęczenie wojną? Myślę, że bardziej daje się odczuć zaniepokojenie tym, jak ona przebiega i tym, że Ukraina otrzymuje dużo mniej pomocy niż powinna i niż państwa Zachodu mogłyby dać. Tutaj państwa bałtyckie w szczególności zadeklarowały i starają się przekazywać 0,25% swojego PKB co roku na pomoc Ukrainie. Nie jest to prawne zobowiązanie, jest to deklaratywne zobowiązanie, ale ono stara się być wypełniane i w obliczu takiego zaangażowania państwa bałtyckie, jak również Polska, oczekiwałyby, żeby na przykład Niemcy podjęły chociaż podobny poziom zaangażowania, co by dało znaczące i wymierne korzyści dla Ukrainy. Po prostu niemieckie PKB jest gigantyczne w porównaniu do naszych. Tak, będziemy z pewnością jeszcze nieraz to śledzić. Bardzo państwu dziękuję za te analizy i rozmowy. Z nami była analityczka do spraw Ukrainy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Maria Piechowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności Jacek Tarociński. Dziękuję również. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Monika Suszek. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut, no już niecałe 6 minut, będzie godzina 18. Na otarcie łez może tak troszkę teraz. Lady Gaga. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. Oh, that's life. Funny as it seems. Some people get their kicks just stepping on a dream. But I won't let it get me down. 'Cause this whole world keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a queen. I've been up and down. I państwa opinia, być może zwycięstwo Donalda Trumpa przyczyni się do skonsolidowania Europy? Być może. Serwis Trójki już za chwilę o 18. Zapraszamy do reklamy.